Szia! Már szélesanyám, hallod, az Attilatán beszélt az Anikóval, és az Anikó azt mondta, hogy ő nem úgy akarja, hogy rámíroson 10 vagy 15%-ot, ő csak úgy akarja, hogy, hogy ír egy papírt, hogy az ő részében én lakhatok. Na most melyik a jobb? Hát ez nem tudom, hogy az ő részében lakhatsz, akkor az az, hogy a párit neked adja? Hát igen. Addig már meddig élsz, addig lakhat. Igen. Az jó. Akkor ez a másik papír, akkor az jobb, hogyha nincs írva, vagy hogy a jobb? Az hogy Attila meg írva? Úgy akarta, hogy a 10 vagy 15%-ot rám írat. Ugyan már 10-15%-ot már mit szalik? Meg hogyha az Anikó is annyit írhatna rám, akkor az 30% volna. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy most melyik a jobb. Töntsétek el, most még van egy kis idő. Na. Jó, ma gondolkozok rajta. De nagyon gyorsan. Tehát Tata még nem bent. Nem, nincs. Szegény anyja, akkor nem bírt eljönni. Mert? Látta a Ferkó, hogy a picit tologassa itt a kis utcán. Ja, itt voltak. Mondom, a... nem akart bejönni. Hogyha a Ferkóék ott voltak. A Ferkóék, hát. Lehet, hogy nem akarja, hogy mi a csoda legyen, mi? Hát, Ferkó, ki tudja, merre voltak, mit tudom én. Hát igen, hogy valamit elkapjanak is. Hogy már megint bent voltak? Nem tudom, valami papírokat adtak be megint. Na jó, van más kemenci, akkor majd vagy a Tatát még kezdjük, vagy valami, mert fél ötre jön az Anikó, vagyis fél ötre oda kell érnünk. Una Tata most még, egyszer? Még kincsetek. Uh-huh. Jó van akkor, én meg majd őt az külök hassanok. Jó. Mert szédes anyám akkor. Szia. Szia. Szia. Szia.